Czasu minionego, to tu, to tam. Diabeł z aniołem idą w tan, realizują chory plan i czują się z tym dobrze. To duży dar od losu, otrzymać złoty róg. A gdy go nie docenisz, ostanie ino sznur. To tu, to tam, diabeł z aniołem idą w tan, realizują chory plan i czują się z tym dobrze. To właśnie kolory poranka. Farbenlery na dzień dobry tym wszystkim, którzy to po godzinie 5 otworzyli oczy i ciemność, widzę ciemność. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. To już środa, 22 października. Słońce obudzi się za 2 godziny, zajdzie po 17. Dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. Dziś imieniny Józefa, Filipa i Marka. Składamy najlepsze życzenia imieninowe i urodzinowe. Dziś urodziny pana Wojtka, naszego budzikowego kuchcika, który dziś poleca właśnie, kiedy to jesienią pojawia się pierwszy śnieg w górach i deszcz ze śniegiem tu i tam. Pan Wojtek poleca sałatkę wiosenną. No to z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Tak próbowałem podpytać, ile to które. Pan Wojtek nie chce zdradzić, ale my życzymy wszystkiego dobrego z okazji urodzin. 32 do setki pozostało. Za moment prognoza pogody. Codziennie jesteśmy mądrzejsi, piękniejsi. To miłość emanuje z nas. Łagodzi jak balsam, wypełnia po brzegi, przenosi w całkiem. Ooh, ooh, ah, ah, ah, ah, ah. kilka prostych prawd. No tak, że człowiek rano wstał, obudził się, wyszykował do pracy. Już w drodze do pracy. Ełk, Poznań. Kto przebije tę trasę? Z pozdrowieniami od obudzonych przed czwartą pan Piotr, który to, uwaga, ostrzega na poranne mgły tu i tam. Prosimy o szczególną ostrożność. Garść informacji pogodowych to już teraz, 8 minut po piątej. Ma być pochmurno i deszczowo. Najmocniej ma padać na Dolnym Śląsku oraz na Podkarpaciu, a wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wysoko w górach. Na razie. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, w południowo-zachodniej połowie kraju w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale, no i temperatura też spada, tak jak rzeczone w tym tygodniu. Pod koniec pan synoptyk mówi koło minus jednego, minus dwóch ma być, no ale to z samego rana i nocą. Dziś w dzień jeszcze od plus 8 na Suwalszczyźnie dycha w centrum, a najwyższa temperatura na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do całych okrągłych, pięknych, plus 12. Państwo życzliwie przyjęli regałki przed godziną piątą. Fiński kącik również. No to bardzo się cieszę. Może jeszcze coś z regałków to od pani Ani. Ani się obejrzeliśmy już po piątej, 9 po piątej, a regałki i ich wersja murów już teraz w budziku. Zachęcamy do porannej korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Habakuk. On natchniony i młody był. Nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił. Śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu. Z nadgłów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krat. Zerwij kajdany, połam bat. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat. Zerwij kajdany, połam bat. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał. I ciążył łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat. A mury działki z samego rana. Jak? I tu trzy kropki. Bardzo dziękuję. To od pana Marcina poranna korespondencja. Jeszcze pan Waldek. Czy u pana w Wyższej Szkole Porannego Budzenia znajdzie się w regałkach jeszcze jedna półka szanty? A to ciekawa propozycja od czasu do czasu. Rzadko kiedy, ale jednak rzeczywiście przydałoby się częściej. No to gdy będzie więcej sygnałów od państwa w tej sprawie, to z wielką chęcią. W sprawach różnych i różniastych propozycja dla wszystkich państwa. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Jeśli widzieli państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Trójkowy budzik. I saw. Angus i Julka. 18 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Najpierw dziennik Gazeta Prawna. Poszkodowani przez rosyjskie embargo nie zostaną na lodzie. Rząd chce im przyznać dodatkowe 500 milionów złotych wsparcia. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Przypomnę, wiadomości gospodarcze po 7.30, informator ekonomiczny po 9.30. Polecamy Państwa uwadze. Kij i marchewka dla podatników, informuje Puls Biznesu. Dobrzy zostaną nagrodzeni, ale ci, którzy są na bakier z fiskusem, mogą wpaść w kłopoty. Wszystko za sprawą listy wiarygodności podatników, którą chce stworzyć resort finansów. O tym dziś Puls Biznesu. Z Rzeczpospolitej o tym, że największą uwagę strażników miejskich niezmiennie zajmują wykroczenia w komunikacji. Tak wynika z raportu MSW o działalności straży miejskich i gminnych za rok 2013, do którego to raportu dotarła Rzeczpospolita. Straże są od lat krytykowane za nadmierną koncentrację na kierowcach i masowe ustawianie fotoradarów. Z raportu MSW wynika, że ten trend się nie zmienił. W dodatku straże dokupiły fotoradarów, mają już 353 takie urządzenia, o 20 więcej niż w 2012 roku. Strażnicy wlepili kierowcom ponad 1 300 000 mandatów, wszystkich było ponad 1,5 miliona, o wartości blisko 218 milionów złotych za prędkość, zaparkowanie w złym miejscu i tak dalej, a kwota wszystkich wymierzonych mandatów to 242 miliony złotych. Kierowcy wciąż na celowniku straży miejskich i gminnych, o tym dziś Rzeczpospolita. I jeszcze metro, o tym, że 260 polskich podstawówek walczy w internetowym konkursie na remont łazienki. Głosują uczniowie, nauczyciele, sami mieszkańcy, cała okolica. To jedyna szansa na nowe sanitariaty, bo gminy oszczędzają na szkołach. Podstawówki walczą o 30 000 złotych na remont szkolnych sanitariatów. To nagroda w ogólnopolskim konkursie. Pieniądze dostaną 3 pierwsze szkoły, a zrobić trzeba niewiele. Uczniowie klas 1-3 oraz zerówek muszą narysować, sfotografować lub opisać wymarzoną łazienkę, a emocje są ogromne. O szkolnym WC konkursie dziś w metrze. Pierwsze strony gazet w porannej audycji już za godzinę, w dalszej części po godzinie 6:00 także rozmowy z komentatorami, publicystami, również prasa zagraniczna. Polecamy i zachęcamy Państwa uwadze. 21 minut po godzinie 5:00, Karli Hetz, nowe nagranie w Trójce. Nie wiem jak państwo, ale ja słyszałem, że to była piosenka o Boro. Ciągle tam Boro i Boro i Boro. 24 minuty po piątej, czas na trójkowe kalendarium. W 1883 roku w Nowym Jorku otwarto Metropolitan Opera House, jedną z najsłynniejszych w świecie scen operowych. 121 lat temu otwarto Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, a 107 lat temu zmarł Paul Cézanne, francuski malarz impresjonista uznany za jednego z czołowych twórców sztuki nowoczesnej. W roku 1948 zmarł August Hlond, kardynał prymas Polski. W ostatnim roku II wojny światowej aresztowany przez Niemców, wrócił do kraju w lipcu 1945 roku i ustanowił polską administrację na ziemiach odzyskanych. Rok 1978 to inauguracja pontyfikatu papieża Jana Pawła II, który to 16 października został wybrany przez konklawę, dziś święto Watykanu. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspaniałe urodziny francuskiej aktorki filmowej, także piosenkarki. Dziś urodziny Catherine Deneuve wystąpi z nieżyjącym już Malcolmem McLarenem. Le shaker, d'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker. Party, party. Là, une dose de Prévert, et sans raton laveur, prenons un dernier verre, près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. Last night was made. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résine d'un bar sur un genou courbe. Oh babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. Zeste de javanaise, un tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, nappée de macadam, décorée d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam, au canal, Arletty. Oh babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away. Arletty sans doute ma seule femme. This crowded desert. Qui pouvait lui dire Paris. Palau. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une menu sur l'Oise, au fond d'un bar tabac, et la résine tabac sur un jeune tronc croise. Sing away, Paris. Bye. Paris. No, I can't. We will never part. These feelings. Saupoudrez pour finir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris. Paris. Paris perdra son âme. Saupoudrez pour finir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris, Paris, Paris, Paris, perdrez son âme. Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris. Malcolm McLaren i Katrin Deneuve urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium. Punkt 5.30, pora na prognozę pogody. Krótko i na temat, napływa chłodne powietrze polarnomorskie, ranek miejscami mglisty, ale przede wszystkim deszczowy. Tam, gdzie nie pada, to na razie siąpi, a w ciągu dnia ma być pochmurno, deszczowo. Najmocniej ma padać dziś na Dolnym Śląsku oraz na Podkarpaciu, a w górach, wysoko w górach, deszcz i deszcz ze śniegiem oraz sam śnieg. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany na południowym zachodzie w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, ma z czego to i spada. W południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. No i temperatura coraz niższa, do końca tygodnia jeszcze ma być chłodniej, dziś w dzień od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, najcieplej, najwyższa temperatura na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 12 stopni. Trójkowy budzik. Urszula Dudziak w muzycznym trójkowym kalendarium z najlepszymi życzeniami. Panie Ulu, wszystkiego dobrego. Prawy dzień przed nami, środa, 22 października. Dziś Józefa, Filipa i Marka, wszystkiego dobrego. Słońce, no jak słyszeliśmy w prognozie, tak niespecjalnie się obudzi, ale jak mawiają na Jamajce, słońce zawsze świeci, choć czasami jest przesłonięte przez chmury. A dziś te chmury deszczowe i śniegowe. Wzejdzie o 7.12, zajdzie o 17.28. Coraz krótszy dzień ten dzisiejszy potrwa nieco ponad 10 godzin. Raz jeszcze najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że Eddie Brigati, wokalista The Young Rascals, też ma swoje urodziny 69. Z najlepszymi, kto może, robi głośniej. Autopromocja. Po raz pierwszy wręczono je w 1987 roku. Przez lata do grona laureatów dołączały kolejne znakomitości polskiej muzyki. Dziś wieczorem te wyjątkowe nagrody rozdamy już po raz 21. Mateusze Trójki. Gale uświetnią występy laureatów i specjalny koncert superduetu. Ania Dąbrowska. Katarzyna Nosowska. Do usłyszenia już dziś 5 po 19. Agnieszka Szydłowska. Piotr Stelmach. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Sexy as can be, sweet as honey, sting like bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, attire and the clothes that she wear. Some of them a bun up, them tire, some of them a jaw don't care. Well, some of them a shine up, some a wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. is Shaggy and Raven as your ultimate fear. Taking care of our career, so tell the world beware, cause it's a brand new selection for your musical era. We say what we want, and we say what we need, and we love everybody, but we do as we please. Oh, when the weather is fine, oh, we go fishing in the sea. We're always happy to live life, that's our philosophy. Now if we're daddy, I run off her body with a caramel skin. I'm a smile at her, she looked at me and gave me a grin. I'm an offered her a drink and she said juice and gin. And as I whispered in her ear, I asked her, how you doing? Where was it that I resided? And I told her Brooklyn. Atmosphere filled with romance, eyes were sparkling. Just her voice and what she said, I let my poor head spin. Ragamuffin, shaggin' now with a musical swing. I say pretty little woman, sexy as can. Hey, sweet as honey, sing like bumblebee. Shaggy say pretty little woman, sexy as can. Hey, sweet as honey, sing like bumblebee. We're in the summertime when the weather is high. Women, you got women on your mind. I'm gonna drive in the ride and see now what I can find. Now if her daddy's rich, stick around for a meal. And if her daddy's poor, just to do what you feel. It's speeding down the lane, and even though the speed limit is 25, and when the sun goes down, I'll make it with my beauty by. What was that? Pretty little woman, sexy as can be. Sing like bumblebee. I say pretty little woman, sexy as can. Hey, sweet as honey, sing like bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, attire and the clothes that she wear. Some of them are bun down, them tire, some of them are draw down care. Well, some of them are shined up, some are wax up, not a sign of smear. That'll be rolling in mattresses that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as the ultimate pair. Taking care of our careers, so tell the world beware, cause it's a brand new selection for your musical era. In the summertime. Shaggy, jamajski wokalista reggae, kończy 46 lat. Jego wersja The Summertime właśnie wybrzmiała z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No bardzo się cieszymy, a cóż tam dziś w planach, cóż przed nami, na Ziemi stosunki chłodne, a na orbicie współpraca Rosji i Stanów Zjednoczonych trwa w najlepsze. Dziś dwóch rosyjskich kosmonautów wejdzie na kilkugodzinny spacer, popracuje na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 184. spacer poświęcony budowie i utrzymaniu Międzynarodowej Stacji rozpocznie się o 15:24 naszego czasu. Potrwa 6 godzin. No to ciekawy spektakl. Być może do zaobserwowania od czasu do czasu w porze budzikowej właśnie, kiedy to dobra widoczność była właśnie w czasie budzika. Jakoś tak koło godziny 5, kiedy to świtał, wyglądaliśmy, jak to z zachodu na wschód przelatywała nad naszymi głowami Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Co jeszcze dziś w planach? O tym za chwilę, a wcześniej na 17 minut przed godziną 6 ZAS. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Zdejmij stok, a stok, que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit mon voyant, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde, même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris. Za 14 minut, szósta to za nami, a przed nami Światowy Dzień Osób Jąkających Się. Mówimy jednym głosem, tak brzmi hasło przypadającego dziś 17 Światowego Dnia Osób Jąkających Się. A celem święta, którego symbolem stała się turkusowa wstążka, jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na skalę problemu, jakim jest jąkanie, oraz na jego skomplikowaną naturę. Na świecie z tą dolegliwością boryka się około 60 milionów ludzi, w tym 4% dorosłych i 6% dzieci. W naszym kraju liczba jąkających się ocenia się na około 500 tysięcy. W grupie dzieci przeważają chłopcy. Na 10 osób jąkających się jest 9 chłopców i 1 dziewczynka. Blisko 65% najmłodszych wyrasta z jąkania przed ukończeniem 4 roku życia bez żadnego leczenia. Obchody Światowego Dnia Osób Jąkających się w Polsce mają różnorodną formę. Organizowane są akcje informacyjne, konsultacje medyczne, promocje w mediach, także zjazdy osób mających problemy z mówieniem. Jąkanie najczęściej objawia się przez powtarzanie lub przeciąganie dźwięków, głosek, sylab, słów, także występowanie przerw, kiedy nie są wydawane żadne dźwięki. Często występuje również wypowiadanie dodatkowych słów czy dźwięków, które mają ułatwić rozpoczęcie wypowiedzi, także zamienianie trudnych słów na takie, które można wyartykułować bez zająknięcia. Dolegliwości mogą być różne. Dolegliwości mogą towarzyszyć współruch oczu, nóg czy innych części ciała, dające się zaobserwować napięcie mięśniowe twarzy. Często zauważane jest również brak kontaktu wzrokowego. Jąkanie nasila się w zależności od sytuacji, głównie tej nerwowej, także ma naturę falową. Z pewnością o tym dziś będziemy mówić. Dziś przypada 17 Światowy Dzień Osób Jąkających Się. To Trójka i Trójkowy Budzik za 12 minut szósta. Za chwilę nasz gitarowy cykl jesienny. Jest kolejny dzień, nigdy nie wiadomo jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Napisałem dziś pocztówkę z Włoch. Włochy w moim mieście to ogrodów moc. Katarzyna ma semicki nos. Włochy w moim sercu to dobry dom. Marek Nowakowski potwierdzi to. Dzisiaj pod klasztorem padał deszcz. Nie idę na lewo i na prawo też. Chciałbym ci pokazać wiele dróg. Raków często chowa najlepszy ruch. Ja od czarnej Elki ukłony śle. Nigdy mnie nie całuj, zawsze będzie źle. Za mojego celka wujka łyk. Jedno proste słowo, szacunek. Elegancik Stevie pręży się. Nie wiem czego dziś ode mnie chce. Elegancka pinda mówi cześć. Elegancka pinda chce mnie zjeść. Sparszywiałe media, ja mam ich dość. Przehandlują wszystko, ból i złość. I nie uszanują ludzkich łez. Przehandlują z krzyża świętą krew. Lepiej już pomilczmy teraz tu. I postójmy w ciszy, nie potrzeba słów. Cisza medytacją najlepszą z dróg.